تاسی تیر شول یو څو تنا ویلی حل تشور ما شور دای اد سوی چنار څنګه یوډنګ شوی د چا کور دای یوډنګ شوی د چا کور دای تاسی تیر شول یو څو تنا ویلی حل تشور ما شور دای اد سوی چنار څنګه یوډنګ شوی د چا کور دای یوډنګ شوی د چا کور دای دی وی تور سری مختا د وړو فرزان د زوګو زړې دل ورتا پچیغو غم جن سوی سوی غګو غم جن سوی سوی غګو کوم ظالم ور ناړولای برج ور کلای نسکور دای اد سوی چنار څنګه یوډنګ شوی د چا کور دای تاسی تیر شول یو څو تنا ویلی حل تشور ما شور دای اد سوی چنار څنګه یوډنګ شوی د چا کور دای یوډنګ شوی د چا کور دای ستک سری پوینو حلتا وی پرتی تن کئی خپڑی او دخ کلو چو زوانانو ککرائی پخارو خڑی مخد حاری او شہیدی دلم بو پلو گی تور دائی آد سوی چینا چانتا یوڑنگ شوائی دا چا کور دائی تاسی تیر شول یو چوتنا ویلی حل تا شور ما شور دائی آد سوی چینا چانتا یوڑنگ شوائی دا چا کور دائی یوڑنگ شوائی دا چا کور دائی الوت کی پسر گرزی تاو ترے لاندس را کافر دی مخ کی رست پکی گورا خوٹر سترگی ہم حاضر دی لرو بر ترے خاموشی دا دما کم چادر پر خور دائی آد سوی چنار چانتا یوڑنگ شوی دا چا کور دائی تاسی تیر شول یو چو تنا ویلی حل تا شور ما شور دائی آد سوی چنار چانتا یوڑنگ شوی دا چا کور دائی یوڑنگ شوی دا چا کور دائی دا زمون نامی چارواکی ولا زیاد دل ترساو پتا بروی دخپلو خلکو کڑا قربان لنا سواراو کڑا قربان لنا سواراو ہر بے وزل مسلمانی ازار کڑای لور پلو دائی آد سوی چنار چانتا یوڑنگ شوی دا چا کور دائی یوڑنگ شوی دا چا کور دائی تاسی تیر شول یو چو تنا ویلی حل تا شور ما شور دائی آد سوی چنار چانتا یوڑنگ شوی دا چا کور دائی یوڑنگ شوی دا چا کور دائی چای جرم چا گناوا چی پر دوم رزا لم شوی آشین کئی شین کئی منزارے چار چا پیر پور کی سوی چار چا پیر پور کی سوی بشر دوست خدا سے نو خلق دالو آدم خور دائی آد سوی چنار چانتا یوڑنگ شوی دا چا کور دائی یوڑنگ شوی دا چا کور دائی دنیک مل خبری واورا دل تبیل رسمو رواج دائی دس روی نو سودا کی گی زمونگ واک من سانی حجاج دے زمونگ واک من سانی حجاج دے گام پا گام گار غر غری دی دا پا ہر مظلوم یو پور دائی اد سوی چنا سانکی یوڑنگ شوید چاکور دی یوڑنگ شوید چاکور دی داسی تیر شول یو چوتنا ویلی حل تشور ما شور دی اد سوی چنا سانتا یوڑنگ شوید چاکور دی یوڑنگ شوید چاکور دی یوڑنگ شوید چاکور دی।